दुबले रखते हैं तो उसी में उनको आनंद है, तो हमारा क्या बिगड़ रहा है फिर? जिसमें उनकी राजी है हम भी उसमें रजा है ना? उर्दू भाषा में कहते हैं ना, जिसमें उसकी राजी उसमें हमारी रजा है भाई, हमारी क्या परेशानी। इसी ने इन चीजों की मोह ममता करना, इसको मोटा करो दुबला करो ये करो वो करो, सब बेवकूफों का काम, वेदांती का काम नहीं। ये निष्ठा वाले को कहते कि भाई उस शरीर में हो चाहे किसी भी चीज में वैकुंठता आ जाए, उसके उद्देश्य को उसने शोक करता है न उनकी आकांक्षाएं करता है। ब्रह्म भूत सीयम स्वभाव अनुद्यते, ये वास्तव में कोई उसके अंदर गुण उत्पन्न हो गया बात नहीं है, ये स्वभाव है। ब्रह्म भूत व्यक्ति का स्वभाव को अनुवाग्र कथन मात्र किया जा रहा है, न शोचते न कांक्षति, ये फल रूपा नहीं है, नहीं अप्राप्त विषय आकांक्षा परम विधा पर उपपद्यते है। कोई अप्राप्त विषय का आकांक्षा ब्रह्मता में कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सब कुछ प्राप्त ही है, क्योंकि सर्वाभिन्न स्वरूप को प्राप्त होता है, समस्त जगत उसे परिकल्पित होने के कारण से कोई वस्तु उसके लिए अप्राप्त ही नहीं है। न ऋष्यति वा पाठ, न कांक्षति के जगह कहीं कहीं पर न ऋष्यति करके भी पाठ है, न शोचती न ऋष्यति। समय सर्वेश भूतेशो आत्मोपमन सर्वेश भूतेशो, आत्मा की सादृश्यता सकल भूतों में देखता है, स्व से अभिन्नत्व ने सबको देख रहा है, क्योंकि स्व स्वरूप में ही परिकल्पित सर्वाधिष्ठान है, वो अधिष्ठान से अभिन्न समस्त दृश्य होता है, इसलिए वह पट से अभिन्न चित्रों के समान स्वस्वरूप से अभिन्न समस्त जगत को अनुभव करने वाला होने के कारण से सुखम दुखम व सममेव पश्यति। आपके प्रश्न का जवाब फिर यहाँ आ गया, देखो सब में हो रहा है जो सुख दुख है वो सारी चीज क्या देख रहे हो, सममेव पश्यति। इसलिए न उस सुख से सुखी हो रहा है न उन दुखों से दुखी हो रहा है, तो महादुखी क्या होगा, न महादुखी है वो न महासुखी है, सुख स्वरूप ही है, आनंद रूप ही हो जाता है। इसलिए कहते हैं नात्म दर्शनम यह तस्य वक्षमानत्वात्, इत्यर्थ इन अभी भी वास्तविक आत्म दर्शन की बात नहीं हो रही है, अभी क्या है सर्वम महत्ता हो गया है, सर्वम अहम सिटी में आया, अहमेव ब्रह्म में नहीं, ये भी जीवन मुक्ति का चार सिटी बताए ना, इसीलिए ज्ञान की सप्त भूमियों में चौथा भूमि से क्या हो जाता है जीवन मुक्त, जीवन मुक्तता के पहले सिटी है। अरे जान रहा है, क्योंकि पहले हम लोग कई बार विचार कर चुके हैं सर्वेश आत्मनः अस्ति या भवति, ये पहला आपने ग्रहण किया, सभी में क्या है आत्मा है, ये आप पहले ग्रहण करते थे, भिन्न भिन्न है सभी में आत्मा है, इतना जानने से ही आपको हिंसा नहीं कर सकते, भाई आत्मा का क्या होता है, ये भाव है आदमी सभी में आत्मा है, जैसे मेरी में आत्मा है, शरीर में आत्मा है तो शरीर में भी आत्मा है, जिसने मैं शरीर को मारना नहीं चाहता हूँ ऐसे मैं उस शरीर को भी नहीं मारूंगा, क्योंकि उसमें भी आत्मा सर्वेश आत्मा अस्ति भिन्न, ये पहला पक्ष। फिर सर्वेश आत्मा एक एव अस्ति, ये उससे उच्च कोटि का हो गया, सभी में वह ईश्वर है, सभी में अलग अलग आत्मा है पहला, और सभी में एक आत्मा है दूसरा, तीसरे में सभी आत्मा है, सभी क्या है आत्मा ही है, क्या आत्मा से अभिन्न सब के सब, लेकिन अभी सभी में आत्मा है ना, स्व भी हूँ मैं आत्मा हूँ और मेरे से भिन्न सब है और सब मेरे ही स्वरूप है, ये भिन्न तभी भी है, पर लास्ट में आता है अहमेव, अतएव अहमेव सर्वम, सर्वम आत्मा नहीं भी अहमेव सर्वम, यत किंचित सर्वम परिकल्पितम तत् अहमेव, ये अंतिम सिटी अभी बाकी है, वो वास्तविक आत्मदर्शन है। इसलिए भाष्यकार यहाँ सतर्क कर रहे हैं आपको, कहते समय अर्थो न आत्मदर्शन, हम ये आत्मदर्शन है मत समझो, यह तस्य वक्षमानता, क्योंकि वास्तविक आत्मदर्शन का हम आगे कहने वाले हैं। ये जीवन मुक्त है, लेकिन जीवन मुक्त का भी एक सीढ़ी में बैठा हुआ है, पूर्ण चेतया जीवन मुक्ति नहीं है, भक्त्या माम अभिजानाति, क्योंकि आगे कहेंगे ना भक्त्या माम अभिजानाति, अगले श्लोक में कहने वाले, अभी इसका मतलब हमेव आत्मा हम ब्रह्मास्मि इसका अनुभव नहीं हुआ है, यहाँ तक 54वें श्लोक तक के विचार में अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति नहीं है, अब वो पराभक्ति को लेकर क्या करेगा, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करेगा, वो अगले श्लोक में कहेंगे। कदम भक्त्या मामेव अभिजानाति कश्चित व्यक्ति माम तत्वतः, और मामेव अभिजानाति जब हो जाता है तो हमेव ब्रह्मास्मि जान लेता है, वो सीरियल अगले में आने वाला है। इसलिए इस 54वें श्लोक में जो बात कही गई है वह अंतिम से पूर्व स्थिति है, एवं भूतो ज्ञान निष्ठो, इस प्रकार की जो ज्ञान निष्ठा वाला है वह मद भक्तिम मई परमेश्वरे भक्तिम भजनम परा उत्तमाम ज्ञान लक्षणाम चतुर्थीम लभते, वह ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लेता है। अधमुज परमात्मा में परा भक्ति को प्राप्त करता है, उत्तम भक्ति को प्राप्त करता है। का मतलब क्या, जो पहले कहा था चतुर्विधा भजन दे माम ज्ञानी तो आत्म मतम, जो कहा गया था पूर्व में वो चौथी जो भक्ति है वो प्राप्त करे, ज्ञान रूपा जो भक्ति। चतुर्था मने ज्ञान लक्षणाम चतुर्थीम, ज्ञान लक्षण ज्ञान रूपा जो चौथी भक्ति है उसको चतुर्विधा भजंती माम इत्युक्तम पहले कह चुके हैं। तो ज्ञान रूपी भक्ति को पाया उसने, अब सगुण भक्ति नहीं है, निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति ही परा भक्ति है, और उस साधन से ही आप निर्गुण स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, उसको प्राप्त कर रहा है। तो ज्ञान लक्षण या भक्तिया तार ज्ञान लक्षण भक्ति से क्या होता है, स्वरूप में कैसे स्थित होता है, यह आएगा। अन्य भक्ति है ज्ञान लक्षणा जो ज्ञान निष्ठा रूपा जो भक्ति है जो कि चौथी है, चार प्रकार के भक्तों में से चौथा प्रकार का भक्त के अंदर विद्यमान जो भक्ति है ज्ञान रूपा, तारस भक्ति की तरह माम अभिजानाति मुझे वो जानता है। यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, मैं कितना लंबा चौड़ा हूँ, यावान मैं सगुण साकार के रूप में हम किस प्रकार के हैं और निर्गुण निराकरण स्वरूप में कौन हूँ, इस चीज को सम्यक प्रकार से तत्वता जान लेता है। कश्चित द्वितीय माम तत्वता पहले कर चुके हैं, अब आकर समापन करते करें कि भाई ऐसा व्यक्ति ही मेरे को तत्वता जानता तो माम तत्वतो ज्ञात्वा, इस प्रकार से व्यक्ति मुझे तत्वता जानने के बाद मेरे अंदर ही प्रवेश कर जाता है, अगर मुझसे अभिन्न हो या अनंतरम विषदे, जैसे विचार करके बताएंगे या अनंतरम विषदे का तात्पर्य नहीं कि पहले हुआ उसके बाद वो होगा, पूर्वोत्तर का है दो क्रियाएं ये नहीं है, ज्ञानोत्पत्ति और प्रवेश ये दो क्रियाएं हैं, वो पूर्वोत्तर कालीन नहीं मानना है। संग्रह कर लिया है अनंतरम विषदे, क्यों क्या उसका तात्पर्य आएगा, देखिए विचार आएगा भाष्य में विस्तार से देखते हैं। तथो ज्ञान लक्षण है भक्तिया माम अभिजानाति, ज्ञान लक्षण है भक्तिया पूर्व ज्ञान लक्षण रूपी जो भक्ति, उस भक्ति से माम अभिजानाति यावान अहम उपायकृता विस्तार आगे ना, यावान अहम में क्या लेना उपायकृत जो सगुण विस्तार है इसको भी वो समझ लेगा। विस्तर भेदो उपायकृत विस्तर भेदो यश्च हम और यश्च से निर्गुण विध्वस्त सर्वोपाधि भेद, जिस सर्वोपाधि भेद विध्वस्त है ऐसा निर्गुण स्वरूप को भी वो अच्छी तरह से उत्तम पुरुष आकाश कल्प हम माम अद्वैतम कैसा मान रहा है उसको, उत्तम पुरुष करके जान लेता है, आकाश के समान करके जान लेता है उसको, अद्वैत भाव से जान माम अद्वैतम चैतन्य मात्र ही करसम अजरम अमरम अभयम अनिहनम तत्व भी जाना, वह तत्वतः इन चीजों का निश्चय कर लेता है। क्या क्या निश्चय कर रहा है वो, उस परमात्मा को अद्वैत भाव से जानता है, वह अद्वैत है, वह चैतन्य है, बल्कि चैतन्य मात्र ही घर है वो, किंचित अभी उस चैतन्य में उपाधि कृत भी गुण दोष संबंध नहीं है, अजर है अमर है अभय है और अनिधन रूप है अविनाशी है, तत्वतः इन चीजों को जानता है। तत्व मामेव तत्व तो ज्ञातवा, इस प्रकार से मुझको ही तत्व तो जानने के पश्चात विषते तदंतरम मामेव ज्ञान अनंतरम विषते, मुझ में ही मुझको ही वह ज्ञान के अंतर प्रवेश कर जाता है प्राप्त कर जाता है। अब यहाँ से विचार आएगा इसीलिए तुरंत पकड़ेंगे, मैंने ज्ञान अनंतरम मामेव विषते गुरुतर काल महसूस हो रहा है, तगदे न अत्र ज्ञान प्रवेश क्रिया भिन्ने विवक्षित है, ज्ञान क्रिया और प्रवेश क्रिया दो भिन्न क्रिया अगर विवक्षित यहाँ नहीं है, भले अंतर शब्द साक्षात प्रयुक्त है उसके बावजूद भी यह अर्थ में भेद अपेक्षित नहीं है। ज्ञापा विषय तदंतर इति जानने के बाद प्रत्यय भी है, ज्ञापा भी है वहां पर है ना, स्वा प्रत्यांत भी है, उत्तरकालीन प्रत्यय भी लगा चुके हो आप, उसके बावजूद भिन्न कालीन दो भिन्न क्रियारोपण विवक्षित यहाँ नहीं है। किंतरी पूर्व पक्षी कहेगा क्या है, स्पष्ट ये जानना एक अलग चीज है, प्रवेश करना अलग चीज होता है। क्या मंदिर है जान लिया और अंदर प्रवेश कर गए, दुक्रिया तो है ही है। ऐसा भाई भगवान है जान लिया और भगवान में प्रवेश कर गए, दुक्रिया है। कहते वहां यहाँ नहीं हो सकता कि भगवान में कैसे प्रवेश करे, स्वर्ग भी नहीं किया भगवान। अभी आपने बोला कैसे जान रहे तत्व था, अद्वैतम शुरू ही किया वहां से, अब प्रवेश कहां से करेगा, प्रवेश तो द्वैत का क्रिया है। इसे ज्ञान और प्रवेश शब्दों का अर्थ को आप सम्यक प्रकार समझना पड़ेगा, सही सही समझना पड़ेगा। कोई को आरम्भ कर रहे किन तरी पूछा पूर्व पक्षी ने, फिर क्या हो सकता है लोक में जैसा वैसा यदि नहीं है तो इन शब्दों का अर्थ स्वयं सम्यक प्रकार से समझाइए। तब कहते सिद्धांती फलांतर भाव ज्ञान मात्र में, यहाँ प्रवेश का तात्पर्य फलांतर भाव में था, ज्ञान मात्र है वो, फलांतर भाव है वो। प्रवेश से प्रवेश के मान लो ज्ञान में प्रवेश करके प्रवेश का क्या फल होगा, जैसे आपको मालूम हो गया मंदिर है अंदर प्रवेश कर गए, गए तो क्या होता है, अंदर में आपको भगवान का मूर्ति मिलेगा, पुजारी जी मिलेंगे, आरती आरती होएगा, आपको प्रसाद उसाद मिलेगा ना, माल्टा तो मिलेगा कुछ खाने पीने का। और यहाँ प्रवेश हमें तो क्या मिलना है, अद्वैत आप मान लो प्रवेश मान भी लेते हैं, अद्वैत प्रवेश कर गए आप ये मान के चलूंगा तो भी आप बताइए कोई फल मिलेगा। जैसे लौकी की प्रवेश क्रिया में कुछ न कुछ फल होता है, अरे कोई डांट के भगा देगा मान लो, गाली मिला मान लो, और मिला तो कुछ, प्रवेश कर गए आप अनुमति बिना प्रवेश करिए घुस गए, उसने डांटा को गाली दिया भगा दिया, मिला गाली मिली, चलो मिलता है कुछ, मैंने प्रवेश क्रिया का कुछ न कुछ फल होता है। सकर्मक है, कहने का तात्पर्य क्या है, वो सकर्मक होता है लोक में, लेकिन यहाँ उस दृष्टि से प्रयुक्त नहीं है क्योंकि आप फलांतर है नहीं, फलांतर भाव ज्ञान मात्र में, फलांतर अभाव विशिष्ट ज्ञान स्वरूप को यहाँ पर प्रवेश करके कहा गया। क्यों, क्योंकि क्षेत्रज्ञ चाप माम विधि करके पहले बोल चुके हैं, क्षेत्रज्ञ चाप माम विधि की उक्त कर चुके, क्षेत्रज्ञ और जीव प्रवेश करके परमात्मा का मतलब क्या, वह जीव ही परमात्मा हो गया और कुछ रहा ही नहीं, इसलिए मैं ही परमात्मा हूँ ये जानने के सिवाय प्रवेश का और कोई फलांतर नहीं है। ननो विरुद्धम इधम उत्तम, शिकत है तो विरुद्ध बात कह रहे हो, जान करके मुझको प्रवेश कर रहे है ना, माम ज्ञाता माम ये भी प्रयोग कर रहे हो, अब फिर भी कह रहे हो कि अद्वैत बात ला रहे हो, घर से विरुद्ध बात है, है। और दूसरी बात, जिस चीज को आपने जान लिया उसी से वस्तु आपका हो गया, प्राप्त कर गया, वस्तु की ज्ञान उत्पत्ति के साथ साथ वस्तु का बोध हो गया, वस्तु भी गृहित हो गया, यहाँ का तो नहीं, जानने के बाद वो प्रवेश करेगा, विरुद्ध हो गया कि नहीं बात, लोक में क्या अनुभव कर रहे हैं पूर्व पक्षी कहता है ननो विरुद्ध में मुक्तम, ज्ञान से यह परानिष्ठा तया माम अभी जानाती थी, ज्ञान की जो परानिष्ठा है उस निष्ठा के द्वारा वो मुझे जान लेगा, ये बात आपका कथन गलत है। क्यों, क्योंकि कथम विरुद्ध में चेत, अवेकदेशी ने पूछा, वेदांत अरे कैसे विरुद्ध हो रहा, पूर्व पक्षी से पूछ रहा है, गुरु पक्ष ने कहा ये तो विरुद्ध बात है, ज्ञान निष्ठा के द्वारा उसने भगवान को जाना, जन्म के बाद भगवान में प्रवेश कर एक हो गया, ये आपकी व्यवस्था ठीक नहीं कि जानने के बाद क्या प्राप्त करना रह गया, जान लिया ये प्राप्ति है, अलग होना ही कुछ। क्यों, क्योंकि कह रहा वो दृष्टान्त करके यदैव यस्मिन विषय ज्ञान उत्पत्ति ज्ञात हो, जब ज्ञाता के अंदर जिस विषय का जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, यस्मिन विषय यदैव ज्ञातो ज्ञानम उत्पद्यते तदैव, उसी समय तम विषयम अभिजानाति ज्ञाता, उसी समय वह ज्ञाता उस विषय को जान लेता है, अलग से जाने का मामला ही नहीं रह जाती। न ज्ञानिष्ठम ज्ञानवृत्ति लक्षणम अपेक्षित है, इसीलिए ज्ञान निष्ठा जो चीज है उसी समय उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए, ज्ञान निष्ठा उसने प्राप्त किया उसमें ब्रह्मानुभूति हो जाना चाहिए। पर आपने कहा नहीं, तया भक्तिया अभी बोला आपने, तय पुरुष लोग में ज्ञान निष्ठा बताई, उस ज्ञान निष्ठा का अभ्यास करते करते करते करते करते तत्व तो जान कर प्रवेश कर जाता है, तो ज्ञान निष्ठा की आवृत्ति क्यों मान रहे, जो ज्ञान की पराकाष्ठा तो ज्ञान निष्ठा है, और लौकिक में ज्ञान की पराकाष्ठा ही नहीं वहां में देख रहे हैं, जिस समय जिस विषय में जो ज्ञान पैदा होता है ज्ञातक हो, उस समय उस ज्ञातक उस विषय का बोध विषय ग्रहण हो जाता है, स्पष्टीकरण हो जाता है, विषय का प्रत्यक्ष हो जाता है, और उसे घटिया गया तुम्हारा ब्रह्म है, जब ज्ञान पैदा हो गया उसके बाद में उसका तत्व से क्या प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं, फिर ज्ञान में रगड़ो रगड़ो रगड़ो आवृत्ति करो, उसके बाद जाके होएगा प्रत्यक्ष। क्या मतलब है? फिर घट से भी खराब है ब्रह्म, फिर नहीं है तो ब्रह्म जो है घट से खराब हो गया। घट तो अच्छा है, आम खोला देखा, जिस समय उस विषय घटक ज्ञान पा उस समय को घटक प्रत्यक्ष हो गया। फिर तुम्हारा ब्रह्म ऐसा इतनी ज्ञान अदम्बितम अमानितम इत्यादि अपना करके दिन झगड़ा और जान लिया, उसको जानने के बाद कोई फायदा नहीं हुई, उसको अभ्यास करना पड़ा। और ज्ञान निष्ठा की अभ्यास करो, ब्रह्माकार अखंडाकार वृत्ति का अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करते करते करते करते जाके अंत में अनुभूति होगी। बेकार है ऐसे काम, और पक्षी कहता है ये बिल्कुल उचित नहीं आपकी वेदांत की व्यवस्था, क्योंकि जो है ज्ञान निष्ठा हो गई उसे ज्ञानावृत्ति लक्षण अपेक्षित थी न, ये ऐसा होना उचित नहीं। अतश्च ज्ञाने ना भी जाना आती ज्ञान वृत्तिया तो ज्ञान निष्ठा ज्ञान निष्ठया अभी जाना थी। इसलिए आपके कथन हुआ ज्ञान के द्वारा उसने ब्रह्म को जाना नहीं, किंतु ज्ञान निष्ठा की ज्ञानवृत्तिया द्वारा ही वह उस ब्रह्म को जाना। ये विरोध हुआ नहीं हुआ? स्पष्ट ही विरोध दिख रहा है। ज्ञान के बाद वस्तु प्रत्यक्ष नहीं हुआ, ज्ञान के बाद ज्ञानावृत्ति की अपेक्षा करके वस्तु की प्रत्यक्ष हो रहा है। ये विरुद्ध वस्तु व्यवस्था है तुम्हारी। लोक में जैसा हम देख रहे हैं उसकी विरुद्ध आप कथन कर रहे हो ब्रह्म के मामले में, जबकि घट के समान ब्रह्म भी एक वस्तु है, और घट का ज्ञान होने के पश्चात घट का प्रत्यक्ष होने के लिए हमें कोई देर नहीं लगता, न घट ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा मेरे को। अयंगट अयंगट अयंगट अयंगट अयंगट दुनिया अभ्यास करूंगा तब जाकर के हमको घट का प्रत्यक्ष हो गया। अरे पहली बार अयंगट ज्ञान हो गया, घट प्रत्यक्ष हो गया, और तुमने अरे सारी हमने मेहनत करी ज्ञान पैदा किया, फिर कहते फिर भी ब्रह्म का तत्वता अनुभूति नहीं है। ये परोक्ष ज्ञान कह देते हो आप, यही कहोगे और क्या कहोगे, नाम एक बदल देते हो। ज्ञान तो ज्ञान है, जबरो ज्ञान लेन देन इसमें, जबर से आप परोक्ष कह देते हो। ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्रह्मानुभूति होना चाहिए, लेकिन आप कहते नहीं ज्ञान के अंदर उस ज्ञान निष्ठा का आवृत्ति के द्वारा ही वह तत्व को जानता है। यह लोक विरुद्ध व्यवस्था है आपकी, छेद नहीं सदोष तब सिद्धांत कहते नहीं नहीं ज्ञान से स्वात्व प्रति परिपाक हेतु प्रतिपक्ष विहीन से यदि आत्मानुभव निश्चय अवसान तम तस् निष्ठा शब्द विलापा। तो ज्ञान और ज्ञान निष्ठा में बहुत अंतर है भाई। ज्ञान निष्ठा शब्द से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझे ही नहीं। ज्ञान की उत्पत्ति अलग चीज है और पूर्व ज्ञान निष्ठा एक अलग चीज। ये जो अद्वैत ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अद्वैत ज्ञान उत्पत्ति एक अलग चीज है और जो पूर्व ज्ञान निष्ठा वो अलग चीज। ज्ञान निष्ठा का अभ्यास से ही ज्ञान विशुद्ध ज्ञान उत्पत्ति हो, या ज्ञान उत्पत्ति से विशुद्ध ज्ञान लूंगा, और वो ज्ञान निष्ठा क्या थी वो विशुद्ध नहीं है अभी, वो अभी परिपक्वता को प्राप्त नहीं हुआ है, अभी उसे क्या है प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष विहीन ज्ञान भी उत्पन्न नहीं हुआ। प्रतिपक्ष क्या है? आपके अंदर संशय है अभी, आपके अंदर जो विपरीत भावना भी हो सकती, असंभावना भी हो सकती, तीन ही तो होते हैं, असंभावना विपरीत भावना और संशय, तीन के लोग चौथा है नहीं संसार में। किसी भी विषय को आप लेंगे याद आकर ये है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो बोलते हो ना, हो नहीं सकता संसार, असंभावना, या तो नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तो विपरीत भावना हो गई, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, क्या पता दोनों हो सकता है, ये संशय हो गया। तीनों प्रकार व्यवहार में आप देखेंगे किसी भी विषय के ज्ञान को लेकर विचार करेंगे, ये तीन के सिवा कोई चौथा प्रक्रिया नहीं हो सकती। या तो चौथा के अज्ञान ही है बिल्कुल, मैं जानता ही नहीं बात खत्म, उसके विचार नहीं करना है। यहाँ ज्ञान की बात हो चुकी है ना, ये मैं नहीं जानते बात मैं नहीं कहूँ, आप जानते हैं ज्ञान निष्ठा की बात आ चुकी है, अशुद्ध ज्ञान उत्पत्ति की बात चल रहा है, इन दोनों के बीच के विचार चल रहा है, ज्ञान निष्ठा है और विशुद्ध ज्ञान उत्पत्ति के बीच में क्या लड़ाई है, इन तीन की संभावनाएं है। योग्यता के माध्यम से ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर ली, इत्यादि विवेक आदि किया, बहुत कुछ किया, बताया अष्टांग योग का अभ्यास सब कुछ ले लिया था, इसी बीच में विशुद्ध बुद्धि इत्यादि कहा करके विशुद्ध बुद्धि के द्वारा आपने अभ्यास किया, आपने परोक्ष ज्ञान को विद्या को प्राप्त किया, हाँ उपनिषद ज्ञान प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञान परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया, उसकी अनुभूति होने के पीछे आपको बहुत कुछ मन में आता है, पता नहीं ब्रह्म हरियाणी बेगा हम जिंदगी लगाए रखे, कई लोग सोचते हैं है जिस ब्रह्म के बारे में कहते हैं पता नहीं वो हरियाणी होगा कि नहीं होगा, लगता तो है कुछ नहीं सब झूठ है, जगत मिथ्या चिल्ला रहे हैं, कहां जगत मिथ्या हो रहा है, अनुभूति आई नहीं रही, इसलिए असंभावना ही ज्यादा है। और कभी कभी श्रद्धा थोड़ी तीव्र जग जाती नहीं, आचार्य शंकर आदि कहे हैं, वशिष्ठ जी कहे हैं, तो हो सकता है, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। अब वहां पर क्या है, लेकिन क्या पता कैसा होगा क्या नहीं होगा, विपरीत भावनाएं जग जाते हैं। कई बार संशय को पता नहीं आचार्य जी ने कह दिया ये भी सच्चाई है नहीं, क्या पता, जैसे कि ने लिख दिया अभी हमारे पास, वो आचार्य जी को समझ भी नहीं आया वेदांत क्या है, वो ऐसे लिख दिए, वो पता ही नहीं उन्हें, कई प्रश्न में जवाब ही नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने लिख दिया ये प्रश्न है ये प्रश्न, इसका प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया शंकराचार्य जी ने, तो क्या आदमी लोग दुनिया में, अभी तो बिल्कुल हो गया छुट्टी कर दिया आचार्य उनको भी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं संसार, वेदांत पढ़ लिए समझ लिए हैं, लेकिन अब वास्तविक समझ है ही नहीं, शब्दार्थ भी समय प्रकार से समझ में नहीं आई है, अनुभूति कहाँ से होना है, शब्दार्थ भी ग्रहण नहीं हुआ ढंग से, और वो आप पर विवेचन करने की क्षमता नहीं बुद्धि में, तभी तो कह रहे जवाब ही नहीं दिया। अरे कहा क्या जवाब दिया है कि संशय को कहा उत्थापन किया था, उसे याद है तेरे को, ठीक है नहीं याद है नहीं, तभी तो कह रहे हैं प्रसंग में पढ़ रहे हो, अरे इसकी जवाब तो पहले दी नहीं, जहाँ जब प्रश्न आ गया वहीं आपने पकड़ लिया, यहाँ इसकी जवाब देना चाहिए, अरे तेरी हिसाब से यहाँ जवाब दे, दूसरा कहकर वहां देना चाहिए, तीसरा कहकर वहां देना चाहिए, कहाँ कहाँ देंगे जवाब, अरे तेरी अकल की बात है, एक जगह जवाब दिया गया उसको पकड़ो और उसको सब जगह लागू करो, जहाँ जाए तब तादृश प्रश्न आ जाए। अब इतना कोरो पर आलोचना करने की तरह से 10 उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, गीता है, ब्रह्मांड है तो बड़ा समुद्र है, ये सारे को खोपड़ी में रखकर कोरो पर आलोचना करके व्यवस्था करना कोई साधारण बात है, मंथन करना वेदांत का, इसे लोग फेल हो रहे हैं, इसे लोगों को वेदांत समझ में नहीं आ रही, भाषण जरूर दे रहे हैं लेकिन समझ उनको खुद को नहीं वेदांत क्या है, हम उनको ये कहना पड़ा था आप अभी वेदांत समझे नहीं है, अंत में सीधा हमको 2-3 बार लगातार दिन आए फोन, तो हमने अंत में कहा तुमने वेदांत समझा ही नहीं, मैं कितना नहीं समझाऊ, मैंने कहा 1% भी ठीक नहीं समझे, समझे नहीं, आचार्य के ऊपर तेरी श्रद्धा ही नहीं तो कहाँ समझ में आने, मैंने कहा पहले आओ इधर नाक रखोड़ो अच्छी तरह से, 12 साल तेरे को लगेगा, मैंने कह दिया 12 साल मैं कहाँ से दू, मैं गृहस्थी हूँ बोल रहा हूँ, वेदांत मत पढ़ो बंद रखो कुछ था, तो हम केवल रामचरितमानस का पाठ करो और मंत्र का जप, बस तुम्हारे लायक यही है इस जन्म में, और किसी के लायक है नहीं, तब से फोन आना बंद हो गया। मान तो लिया अंदर में गृहस्थी हूँ, गृह में ही तुम्हारी निष्ठा है ना, वही तो गृहस्थी है, गृह ये वृष्ठती नहीं कहता हूँ मैं, गृह निष्ठा यस्य, गृह ये व निष्ठा यस्य, आचार्य से निष्ठा नास्ती है वो, अतएव गृहस्थ गृहनिष्ठ निवसर निकाल दो बस, गृहस्थ हो गया शब्द तो वही है निवसर रही, तो इसलिए यहाँ पर भी कहते कि देखो नैष दोष क्यों ज्ञान से स्वात्पत्ति परिपाक हेतु युक्त, कैसा ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं, साधारण ज्ञान की बात नहीं करता, भाष्यकार कहते हैं मैं उस ज्ञान की उत्पत्ति की बात करता हूँ स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु भूत हेतु युक्त, सत स्वस्वरूप की सत ने ज्ञान के अपने स्वरूप के निष्पादन में परिपाक कारण से युक्त नहीं है, पहला वाला जो ज्ञान है वो स्वस्वरूप उत्पादन के परिपाक से युक्त नहीं है, और हम उसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं जो परिपाक से प्रतिपक्ष विहीन है, और विशेषण दिया वह ज्ञान कैसा है सकल प्रकार के प्रतिपक्ष से रहित, तीनों प्रकार की जो असंभावना विपरीत भावना और संशय से रहित होना चाहिए, यह आत्मा अनुभव निश्चय अवसानत्म, जिसके होने पर आत्मा भाव का निश्चय पूर्ण रूपेण हो जाता है, तस्य ज्ञानस्य निष्ठा शब्द लाभा, उस ज्ञान के हम कह रहे हैं यहाँ पर बाद में उत्पत्ति होती है, क्यों अब जो कह रहा है ज्ञान के शब्द प्रयोग किया, पहले ज्ञान निष्ठा शब्द का प्रयोग किया, ये दोनों का अंतर समझो, ज्ञान निष्ठा और ज्ञानोत्पत्ति दोनों में अंतर है, तीन सीढ़ी हमने बताया है यहाँ, एक ज्ञान निष्ठा की योग्यता, फिर ज्ञान निष्ठा और अंत में ज्ञान, एक एक शब्द कट रहा है, ज्ञान निष्ठा योग्यता, योग्यता हटाओ ज्ञान निष्ठा, निष्ठा भी हटाओ केवल ज्ञान, तीन सीढ़ी में समझाया गया है, निष्ठा शब्द प्रयोग करने से ज्ञापन होता है, पहले वाला जो ज्ञान था वो स्वरूपात्मक ज्ञान नहीं है, स्वरूप ज्ञान, ज्ञान स्वरूप उत्पत्ति हुई नहीं है, अभी शास्त्र से हमने निकाला है मक्खन निकला है, घी बना नहीं है, मक्खन ही है वो, केवल दही था और दही से मक्खन बना और मक्खन से घी बनाओ, यही तो क्रम होता है ना संसार में भी, ये ज्ञानिष्ठ योग्यता वो दही के समान, दूध को दही बना दिया आपने और उसमें ज्ञान निष्ठा जो पैदा हुई मक्खन के समय, और वो घी बनना वो ज्ञान के समय विशुद्ध रूप इसका अपना स्वरूप आ गया। पहले भी घी है, दूध में भी घी था, दही में भी घी था, मक्खन में भी घी है, घी तो सब जगह है, लेकिन घी का अपना स्वरूप में था क्या वहाँ? स्वस्वरूप उत्पत्ति हुई क्या? स्वात्मोत्पत्ति शब्द प्रयोग कर रहे हैं जान करके भाषिका है, स्वस्वरूप उत्पत्ति नहीं है वहाँ। दूध में घी जरूर है लेकिन स्वस्वरूपेण घृतवा नहीं है, दही में भी घृत है लेकिन स्वस्वरूपेण घृतवा नहीं, अन्य रूपेण है, कारण रूपेण विद्यमान है। मक्खन में भी घी घृत है, मक्खन घी का ही एक दूसरा रूप है लेकिन फिर भी वो घृत नहीं है, वहां भी स्वरूप तो उत्पत्ति हुई नहीं है। लेकिन हम अंत में जो कह रहे ज्ञान शब्द जो प्रयोग है वो स्वरूप को लेकर के, ये कैसे क्या पर हुआ? भाष्कर कहते हैं निष्ठा शब्द अभिलाषा, निष्ठा शब्द का प्रयोग हुआ। कहते निष्ठा शब्द प्रयोग करने से क्या फर्क पड़ा, इससे कैसे ज्ञापन हुआ? बात स्वरूप ज्ञान उत्पत्ति जिससे कि आत्मानुभव का निश्चय ही परिवर्तन को प्राप्त हो जाए उसका नाम ज्ञान उत्पत्ति है, ये हमने कैसे निश्चय ले लिया? उसकी व्याख्या करते हैं, शास्त्राचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतु सहकारी कारण बुद्धि विशुद्ध मानित्वादि अपेक्षा जीवित से क्षेत्र के परमात्मा एक ज्ञान से कर्ताधिकार भेद बुद्धि निबंधन से निबंधन सर्वगर्व संन्यास सहित स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण यदवस्थान सात परा ज्ञान निष्ठा इच्छता है। उसी हेतु के ज्ञान निष्ठा क्या है, ज्ञान क्या है, ये अंतर समझो। अब ज्ञान की बात बताया था, क्या बताया उसने? प्रतिपक्ष विहीन है वो, आत्मानुभव निश्चय अवसान है वो, और स्वत्व स्वरूप परिभाषित युक्त है वो ज्ञान है। और ज्ञान निष्ठा क्या है वो आप बता रहे, उसी निष्ठा शब्द अभिलाप की व्याख्या हेतु की व्याख्या करने में ज्ञान निष्ठा को समझा रहे, दोनों के अंतर आपको स्पष्ट यहाँ होगा। देखिए यहाँ अभी शास्त्राचार्य उपदेश है, केवल अनुभूति हुई नहीं, शास्त्राचार्य के उपदेश के द्वारा ज्ञानोत्पत्ति परिपाक का साधन आपको मिला वो तो ज्ञान निष्ठा है। ज्ञान उत्पत्ति मैंने स्वरूपोत्पत्ति के परिपाक अवस्था का साधन आपको मिला है, वह कैसा मिला भी? सहकारी कारणों के से, सहकारी कारणम बुद्धि विशुद्धि आदि अमानित्व आदि अपेक्षा, जो भी बताया था बुद्धि विशुद्धि आदि ज्ञान निष्ठा में योग्यता और निष्ठा का बीच में, और योग्यता के लिए पहले बताया अमानित्व आदि सत्र बता चुके, वहां से लेकर के जितना भी बताया गया सब साधन ले लेना, उन सबको अपेक्षा करके जनितस्य उससे जनित ज्ञान निष्ठा, शास्त्राचार उपदेश के द्वारा ज्ञान की परिपाक अवस्था का कारणीभूत होते हुए बुद्धि विशुद्धि आदि जो अन्य सहकारी कारणों की अपेक्षा करते हुए उत्पन्न ज्ञान का नाम ज्ञान निष्ठा है। भविष्य नहीं है ना, अभी स्पष्ट हो रहे हैं यहाँ पर। और कैसा है? क्षेत्रज्ञ परमात्मा एकत्व ज्ञान, आप इतना ज्ञान हो गया भाई, शास्त्र ने कह दिया, आचार्य के मुख से सुना, निश्चय आपने कर लिया भाई जीव और ब्रह्म एक, कर्ताधिकार का भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संन्यास सहित, इन्होंने कैसे निश्चय किए? अब इतना लफड़ा बीच में कर चुके, कर्ताज कारक भेद बुद्धि है मूल कारण जिसका, ऐसा जो सर्व कर्म है उनका संन्यास पूर्वक अपने ज्ञान निष्ठा तक पहुँचते है। ज्ञान निष्ठा में पहुँचने के लिए संन्यास मूल कारण है, क्योंकि योग्यता का कोटि में आ गया वो, सात्विक कर्म करोगे ना वो ज्ञान निष्ठा योग्यता में क्या आया था? सात्विक कर्म, संगम तत्व फलम चला चुका है, हो गया योग्यता में, उस योग्यता कारण से आपने ज्ञान को पाया है, इसे ज्ञान में साधन कौन होगा? सन्यास। कौन सी ज्ञान? निष्ठा का ज्ञान, निष्ठात्मक ज्ञान का साधन है, और निष्ठा तो ज्ञान शुद्ध ज्ञान का साधन बनेगा। वही कह रहे आपके सहित स्वात्मानुभव निश्चय रूप अवस्थान, स्वात्मानुभव निश्चय रूप से जो अवस्थिति होती है सा परा ज्ञान निष्ठा है, उसी को पूर्व श्लोकों में परा ज्ञान निष्ठा शब्द से कहा गया था। सायं ज्ञान निष्ठा वो यह जो ज्ञान निष्ठा कैसी है, वो चौथी में से है, जो पहले बताई गई चार उनमें से अर्थ अर्थार्थी जो कहा था वो ये कह रहे, देखो आर्तादि भक्ति त्रयापेक्षा, आर्तादि भक्ति त्रय की अपेक्षा से वह यह जो ज्ञान निष्ठा है वह परा चतुर्थी भक्ति रिक्त, वही परा है, वही चौथी है, वही भक्ति, चौथी भक्ति नाम से कहा गया है, तया परया भक्तिया, पर चौथी जो ज्ञान निष्ठा रूपा भक्ति के द्वारा भगवंतम तत्व तो बेजाना ही, इसी के बाद तत्वतः जो जाना था पहले शास्त्र जिसे मैं ही ब्रह्म हूँ ईश्वर क्षेत्र एक है, उस चीज को वो अब तत्व का अनुभव करता है। ये अंतर तीन कोटि कर हाँ, या वो सब वो भक्ति नहीं है जो वैष्णव की कथा होती है, उस भक्ति का खंडन कर दिया। वो भक्ति निम्न कोटि में, उसमें भी पराभक्ति है, वो लोग भी पराभक्ति बोलते हैं। उनके अभी दो है, साध्य रूपा भक्ति और साधन रूपा भक्ति। ये साध्य रूपा भक्ति को ले लो, बात करा बराबर फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक हो जाता है। हाँ वो तो साधन भक्ति, वो तो साध्य भक्ति। जहाँ जगह जगह बात आई है साध्या भक्ति स्वरूप है ना, ज्ञान के लिए कहा गया है। इस बात को भाष्कर बोल रहे, कई बार हमने इस विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान को चर्चा कर चुके हैं। जगत जगत जो हर अध्याय में एक दो श्लोक टपका देते, प्रसंग ने कुछ भी हो लेकिन वहां पर लक्ष्य को याद दिलाते रहते। इसका लक्ष्य वो है, इसलिए जगत जगह पर अनन्या भक्ति है सब जो प्रयोग किया वो इसी के लिए प्रयोग किया, इसी का है। तया विद्या भगवंतम तत्व तो विचाराती यद अनंतम, इसके अनंतर ही क्या होता है, क्षेत्र ईश्वर क्षेत्र के भेद बुद्धि अशेष तो निवर्तन। ईश्वर और क्षेत्र की जो भेद बुद्धि है उसका बीज था भी, वो बीज भी खत्म हो गया। इसमें याद आती है आपके योग वासिष्ठ का चुड़ाला की कहानी। चुड़ाला ने जो अपने पति को उपदेश दे दिया, शिखित ध्वज, शिखित ध्वज, शिखित ध्वज शिखर ध्वज है, नहीं शिखित ध्वज है मेरे ख्याल से, शिखित ध्वज है, शिखर नहीं शिखित ध्वज है। तो शिखित ध्वज को पूरा उपदेश देने के बाद में वो क्या करता है, बैठ जाता ध्यान समाधि में, और बस भूल खो गया, अब सोचे गड़बड़ हो गया। फिर वो क्या करेगी, वो जाती है राज्य संभालती है कुछ दिन, फिर आती है द्वितीय साहित्य, हो सकता उठ गया होगा, तो जल्दी से उठा ही नहीं, तो समझती है फिर तो हमको क्या रहना है, हम भी चले जाएंगे, छोड़ो शरीर को क्या करना, जब इन्होंने शरीर छोड़ दिया हमें क्या रहने के मतलब है। तो बैठने लगती, तैयारी करने लगती है, फिर सोचते नहीं एक बार देख तो लू इसके अंदर बीज तो नहीं है, विवासना बीज कार कर्म थोड़ा बहुत है कि नहीं इसके अंदर, तो पूरा हो गया आशेषता नाश, कहीं थोड़ा सा भी है बीज यदि है तो निश्चित रूप से इसका जाएगा, दोबराएगा बाहर, भले दस दिन बाद आए, महीना भर बाद आए, छह महीने बाद आए, आएगा तो जरूर। फिर वो ध्यान लाकर केवल उसके अंदर संस्कार शेष है या नहीं, वो उसके हृदय के साथ प्रवेश कर गए, उसके साथ एकीभूत हो गए। पर का प्रवेश जैसे होता है वैसे, योगिनी तो थी महान, पूर्ण योग का ज्ञान था, उसने तो पति को सिखाया है योग की प्रक्रिया किस प्रकार से आप ब्रह्म स्थिति में पहुंच सकते योग के माध्यम से, उत्कृष्ट तरीका बताइए वहां पर। तो उस स्वयं जानती ही है, तभी तो दूसरे को पढ़ाई समझाई है, असम करती भी रही है, फिर वापस एकदम से लौटती थी, इसको प्रवेश करके देखिए तो उसके अंदर वासना थी थोड़ी, नगर नहीं अभी ये आएंगे, फिर लौट आते बाहर अपने शरीर में आकर फिर वापस राज्य चले जाते। जब तक वापस आते नहीं सैनिकों को लगा देती है, वो वहां ध्यान समाधि बैठे हुए हैं, मैं राज्य को समझ। पहले बार जब आई थी पुरुष को शरीर पहन करके आ गई, पाई भी नहीं थी, वो सामर्थ्य थी उसके माया थी, वो शिखित ध्वज के रूप बन करके आई थी, औरत के रूप में नहीं है, नहीं वो कुंभज में उसका स्वरूप वही था, लोगों ने ये सोचा राजा वापस आ गए, ये सोचा बोल रहा है ना, पर लोगों ने ये सोचा राजा वापस आ गए, इसे शिखित ध्वज आकार कोई धारण करके आई राज्य में जब आई। तो इस प्रकार जब लौट रही हो, फिर जब दोबारा जब लौटती है तब कहते नहीं हमें कोई जरूरत नहीं शिखित ध्वज शरीर धारण करने का, महारानी के रूप में ही जाते और सैनिकों को भेजते, जब वो जब तक प्रावित अनुसार जब लौटेंगे, जब जैसे उठेंगे तब मेरे को बता सूचना देना। फिर इस प्रकार से होता, फिर उसके बाद दोनों समाधि लिए, तो बहुत लंबी कहानी है। लेकिन ये कि जब तक पूर्ण शेष रूपेणा जब तक वासना नष्ट नहीं होती तब तक वापस आने की संभावना है, वो ज्ञान निष्ठा है। बीजुक्त अवस्था ज्ञान निष्ठा, बीज रहित अवस्था जिसको निर्बीज समाधि कहते हैं योग दर्शन में, सभी समाधि और निर्बीज समाधि, सभी समाधि को कहते ज्ञान निष्ठा और निर्बीज समाधि। इसलिए यहाँ पर क्या करें, जब ऐसा हो जाता है क्षेत्र भेद बुद्धि का अशेषतम निवर्तते, अतः ज्ञानिष्ठ लक्षण या भक्तिया नवभिजनाति वचनम न विरुद्यते। इसलिए ये जो वचन है परस्पर विरोध नहीं खाता, अत्र च सर्वम निवृत्ति विधायी शास्त्र। इसलिए चाहे कोई जितना कट्टर बने, सच्चाई तो ये है आचार्य शंकर कहते हैं जितना भी शास्त्र संसार के अंदर सब निवृत्ति कोई कथन करता है प्रवृत्ति का कथन नहीं। जबरदस्ती आप बोलने जा रहे की उपसंहार करना है ना, अभी इस शास्त्रार्थ होना नहीं है, इसलिए जबरदस्त कह रहे हैं कि सर्वम निवृत्ति विधायी शास्त्र। कौन से वेदांत कहते महाभारत और इतिहास ग्रंथ, नहीं नहीं वो भी निवृत्ति कोई कथन करता है, पुराण कहते वो भी स्मृतियां वो भी वही कहते, वेदांत इतिहास पुराण स्मृति लक्षण शास्त्रम न्याय प्रसिद्ध अर्थवत भवती, जो न्याय प्रसिद्ध है अर्थ युक्तियों से संपन्न है वह अर्थवान है। निवृत्ति कथन जो शास्त्र नहीं करता है वो अनर्थक शास्त्र, प्रवृत्ति को कथन करने वाला शास्त्र अनर्थक शास्त्र मानी जाएगी, क्योंकि जीव की उत्पत्ति का जो भ्रांति है या भ्रांति का निवारण जो नहीं कर सकता और भ्रांति को मजबूत करता है जो उसी प्रवृत्ति का प्रतिपादन करे जो शास्त्र, वह मनुष्य दृष्टिया हानिकारक है। और जो मनुष्य के भ्रांति को भंग करके स्वरूप की ओर ले जाने वाला निवृत्ति को कथन करने वाला शास्त्र है वही सार्थक शास्त्र, वही अर्थवान। इसलिए हम लोग जब भागवत इसलिए ना विदुषाम परीक्षा कहा होती है भागवते विदुषाम, क्योंकि वहां पर हमको ऐसे लगता है पूरा भक्ति के अशुभ कुछ नहीं बात हो रही, पांच रात्र दर्शन ही भागवत पर टिका हुआ है, लेकिन वह वास्तव में निवृत्ति अलावा और कुछ है ही नहीं, अद्वैत के सिवा और कुछ नहीं। हर कथा आपके अंदर अद्वैत को सिद्ध करता है, लेकिन आदमी को ग्रहण नहीं कर पा, अज्ञान निष्ठा ही नहीं बन पा रही है। शास्त्र आचार्य उपदेश के द्वारा जीव ब्रह्म एकत्व के प्रति उसकी निष्ठा ही नहीं बनी तो अनुभूति क्या करेगा वो। इसलिए अगर कहते हैं सगल इसलिए कहा दिया है आगे श्रुति प्रमाण दे रहे विदित्वाचार्य चरंदी तस्मात् न्यासम वेशाम तपसाम अतिरिक्तम आहो न्यास एवरे चेत। तीन अलग अलग मंत्र दिया विदित्वा समस्त लोगों को समय प्रकार से समझ करके और जीव ब्रह्म एकत्व जानने के बाद भिक्षाचार्य चरंती तस्मात् न्यासम वेशाम तपसाम अतिरिक्तम आहो सकल प्रकार की तपस्या करने वालों के लिए न्यास ही एक अतिरिक्त उत्कृष्ट साधन है, ऐसे भी शास्त्रकारों ने कहा न्यास एव अत्यरेचय इत्यादि तीन श्रुतियां प्रमाण है। संन्यास कर्मणाम न्यास, या संन्यास का तात्पर्य क्या है, कर्म फल न्यास नहीं, कर्म संग न्यास नहीं, किंतु कर्मों का ही न्यास है, कर्मों का ही पूर्णतया त्याग हो जाता, कर्माधिकार समाप्त हो जाता, जीव ब्रह्म एकत्व की अनुभूति हो गई, बीज भी नहीं रह गया, अविद्या और भी बीज यदि रह गया है वासना विशिष्ट, फिर तो उसको करना ही पड़ेगा कर्म संगम दृदा फलम चाहिए, लेकिन वो भी जब नष्ट हो गया उसके कर्म का कौन करे, कर्म कर्माधिकारी कौन रह गया, यह अविद्या और भी बीज ही नहीं रह गई, अविद्या से आध्यासिक जो जीव भाव था उसी और कर्तृत्व भोक्तृत्व था वही कर्मों का करता था, अब वह अध्यास का बीज ही नहीं रह गया, अध्यास कैसे रहेगा, कर्तव्य भोक्तृत्व नष्ट हो चुका है, अतः कर्म ही नहीं होगा, तो स्वरूप निष्ठा हो गई। एक और अब स्मृति में इतिहास में जा रहे वेदान इमंच लोकम अमुंच परित्यज्य, वेदों को त्याग दिया, इमंच लोकम अमुंच परित्यज्य, इस लोक का रूपी फल परलोक रूपी फल को परित्याग करने वेद क्या रह गया, उन्होंने कर्म को कथन करने वेदों को भी त्याग दिया, सब त्यागता है, धर्मंच अधर्मंच धर्म अधर्म सबको त्याग, पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं, न पुण्य अपुण्य स्पृशता, छांदोग्य उपनिषद सनत कुमार ने नारद जी को यह आत्मस्वरूप वो है, उस स्वरूप में जो स्थित हो गया उसे धर्म धर्म से क्या लेंगे, उसको अभी संबंध त्यागता ही है वो। यह जो दर्शितानी वाक्य इस गीता स्मृति में भी अनेकों वाक्य दिखाया गया है जिसमें इस तरह की बातें कही गई है, न चेषा वाक्या नाम आनर्थम, इन वाक्यों को व्यर्थ आप नहीं कह सकते, कहते अर्थवान मानो न झूठी प्रशंसा है ब्रह्म ज्ञान, ऐसे भी ब्रह्म ज्ञान होता है नहीं, ये सब केवल प्रशंसा फरक वाक्य है, न चर्थवादम सिद्धांत ऐसे मत कहो, इसको अर्थवाद करे, अर्थवाद मानने के पीछे कोई विधि होनी चाहिए ना, विधि शेष ही अर्थवाद होता है, किस विधि के प्रति अर्थवाद कार्य बताओ, इसको अर्थवाद मानना है तो फिर ये निर्णय लो किस प्रकार के अर्थवाद, गुणानुवाद है क्या, नहीं है गुणानुवाद रूपी अर्थवाद नहीं है ये, और ये तो बुद्ध अर्थवाद में आ रहा है ना, अनुवाद रूपी अर्थवाद में नहीं है ये, जैसे हिमस्य विषम अग्नि हिमस्य विषम ये लौकिक का अनुवाद करने वाला अर्थवाद, गुण का कथन करने वाला अर्थवाद होता है, अनुवाद रूप अर्थवाद होता है और भूतार्थवाद रूप अनुवाद होता है, और भूतार्थ रूप अनुवाद वही मानी जाती है जहाँ उस भूत को उस वस्तु को कहीं ना कहीं विधि के विधेय रूप में इस्तेमाल किया गया, जैसे इंद्र का विचार आया है, इंद्र को लेकर के इंद्र एक देवता है, उसे आप हवन करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, तो आपने कहा इंद्र तो स्वराट है, उसके बाद वह हस्त वज्र हस्त पुरंदर इत्यादि मंत्र इंद्र का वर्णन कर रहा है, क्यों इंद्र का वर्णन किया अर्थवाद ने भूतार्थवाद ने, क्योंकि वह मंत्र का देवता है, तथा ध्यान के लिए अपेक्षित हुआ। ऐसे ब्रह्म के कई मंत्र का देवता है तुम्हारे अकर्म कांड में, कि उसके जिन गुणों से निर्गुण निराकार कथन करता स्तुति करना पड़ रहा है। विधि का विषय भूता जब तत्व होगा उन्हीं का भूतार्थवाद किया जा सकता है, जो विधि का विषय नहीं है उसमें अर्थवाद नहीं मानी जा सकती। इसे कहते हैं स्व प्रकरण तथा, सबसे पहली बात ये अन्य प्रकरण है, अन्य प्रकरण विधि शेष नहीं है। अन्य प्रकरण का मतलब क्या, विधि शेष होना, ये विधि शेष नहीं है, किसी भी अन्य प्रकरण का शेष नहीं है, अपने आप में एक स्वतंत्र प्रकरण है ये वेदांत प्रकरण, जो कि अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला एक स्वतंत्र प्रकरण है। स्व प्रकरण प्रत्यगात अविकृत स्वरूप निष्ठा मोक्षस्य, और मोक्ष का स्वरूप वो है जो कि प्रत्यगात्मा की अविकृत स्वरूप स्थिति हो जाना, प्रत्यगात्मा का अपने अविकृत स्वरूप में नितराम स्थिति होने का नाम ही मोक्ष है, उसका यह प्रकरण है। इसलिए इसको अर्थवाद कहना उचित नहीं हो सकता। नहीं पूर्व समुद्रम जिगमिषः प्राचीन में प्रत्येक समुद्रम जिगमिषुणा समान मार्गत्तम संभवती, ये नहीं कोई बंगाल खाड़ी जाना चाहता है, कोई अरेबियन सी जाना चाहते, दोनों की एक ही रोड हो गया। बंगाल जाना है और अरेबियन सी जाना है, कोई पूर्व का समुद्र में जाना चाह रहा है, कोई पश्चिम का समुद्र में जाना चाह रहा है, दोनों एक ही रूट से चले जाएंगे और एक ही जगह मिल जाएंगे दोनों के दोनों। फिर पूर्व का पश्चिम समुद्र का आ जाएगा, यदि दोनों एक ही जगह मिल जाएगा दोनों के दोनों, कोई नहीं सकता। इधर से यहाँ पर भी कहते हैं जैसे पूर्व समुद्र को जाने की इच्छुक है।